paano kung malilimutan na araw na nagdaan. Ligayang akala ko'y walang katapusan. Hindi ako handa na maiwang mag-isa. Kayo ang puso ko'y nagmamahal pa rin sa'yo, sinta. Sa iyong pag-isa, huwag mo sanang kalimutan. Matatamis na sandali, mga yakap ko't halik. Sa iyong pag-isa, sana'y baunin mo ang pangako na magmamahal pa rin sa'yo. Titigil ang tibok ng puso ko sa iyong pag-isa. Paano mo nagawa na ako'y iyong iwan? Di ba't nagsumpaan tayo sa ilalim pa ng ulan? Ibinigay naman ang lahat, mahalin mo lang, sinta. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Magbago lang ang isip mo sa iyong pag-isa. Sanang kalimutan, matatamis na sandali, ang ayakap ko't halik. Sa iyong pag-isan, sana'y baunin mo ang pangako na magmamahal pa rin sa'yo. Magmahal ng iba, sana'y panaginip lang ang iyong pag-iisa. Sa iyong pag-ibig.